بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين، خاصة سيدي وقرة عيني صلاح الدين. أما بعد، قاعدة بي خامتاني موم مو تي تغو موي 66 قاعدة بي جوروم نيار فوكير بي اك جوروم بن موي بي خامن موم لا سيدي الشيخ شريف صلاح الدين التجاني رضي الله تعالى عنه به، وسقانا الله من بحره باعظم الاواني، ونفعنا الله ببركاته، وأطال الله بقاءه مع الصحة والعافية، ومتعنا الله بصحبته في الدين والدنيا والآخرة. قاعدة بين خمسة المؤمنين مي الفرض أفضل من النفل. الفرض أفضل من النفل. الفرض فرطة أفضل موجن من النفل تنافلة. لو خمنتنا دفور موجن لو خمنتنا ياكو تشوبر ورل والبوك ولا يلا تقولك. lolu moy qaida bi lepp lo xamne jaamu yalla yep farata yi ñu gën na fi lay kon topatol say farata ñu bëri bëri bëri dañu joom ci côté bobu dafa na nek ci nafilay di ko ci ko jël di yëngal yëngal dedet topatol d'abord farata yi su farata yi tégoné nafilay do gënum sa borom subhanahu wa ta'ala dafa bëgg farata yi ba tax mu farata ko bëgg bi mu bëgg faratay mu am mo ruy ruyay go xamantene motax so xolé en général yoyu ay ngeenel duñ ci wacc duñ wax naan masal bo julé julé jurum yalla defal nangam da nga ci am nangam tabax aljana nangam bo gisé do souvent do ci gis yu mel non dañuy faral di wax ay ngeenel yu global rek ci julé jurum yi wala ben waxtu sangam boko defé da nga am nangam mu jeex mais lo xamantene en général da koy résumer rek. Alors que nafilé da ngay gis souvent dañuy wax ngeenel yu reuy reuy reuy parce que farata yi ci sen bop sen ngeenel dafa jigi dayo go xamantene manam defu ko sax lim defu ko sax ni tuddu motax farata yi d'abord Cheikh Cheikh Salah Ad-Din At-Tijani radiyallahu ta'ala anhu radahu anna bihi mun rawal bukhari wa ghayruhu an hadith rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fima yarwihi an rabbih ta'ala annahu qala وما تقرب إلي عبد بأحب إلي مما افترضته عليه. من إمام البخاري أكنين رحمة الله عليهم صلوا ننت حديث ندول يا للي صلى الله عليه وسلم تلوها متن دكو جليش بورم سبحانه وتعالى نملول ننت دي حديث قدسي من سنة بورم سبحانه وتعالى وما تقرب جاكو جيجن إلي جمتي من عبدي سما جام بأحب ci lu gëna soppu ilay jëm ci man mimma ci li nga xamantene iftaratuhu faratal nako alayhi ci mom sama jam limu duma sako jegeñ lu tax buma jël ko buma bolé ko ci ñima jégué lu gëna soppu fi man mam lo xamantene moma gënal ke li nga xamantene mom la ko tek ne li la bëgg li la faratal ci yow obligatoire ci yow lolu mom moy li gën ci li ñu mëna def pour jégué yalla deng su paré nak mu dogu dugu nafilé deng ci bir nafilé yoy rek ci lay démé nak ba yegg ci niveau yu gën yakawé waya d'abord faraté bu faraté yu matul mom nafilé yi da naka bari wuñ jariñ bu fekkanté na am nañu jariñ bari wuñ ko sayyidi salah ad-din at-tijani radiyallahu ta'ala radahu anna bihi muné wastasni manam li nga xam tane mom lañ ci sété nak légui moy ibtida as-salami sunnatun wa radd wajib li nga xamne mom moy exception ou règle bi moy nuyu xam nga tambali nuyu and ak ni tambali nuyu mom sunna la bo rombe nit nga nuyu len assalamu alaykum koku sunna la ñom nak ñu tontu la lolu farata la waye bi pa nak nuyu bi mom mo gën dello bi kon lolu exception la wal ibtida'u afdalu li qawlihi sallallahu alayhi wasallam wa khayruhuma alladhi yabda'u sahibahu bis salam wala yabda'u sahibahu salam ndax li yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mo parce que tambali li tax mu gën moy li yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ki gën ci ñom ñaar moy ka nga xamne mom moy tambalé ci nuyu ay nit bu ñu dajé ki gën ci ñom ñaar moy ki tambalé nuyu waye fi daf ko wax man lool moy d'une manière générale bé d'une manière particulière mi ngi koy wax ci ñaari julit yo xamantene dañoo tongo mu ne loolu jaadul waye ki gën nak ci ñaari julit ñoñu moy ki ñëk nuyu moromam deng niki nonu mën na tek tam ki ñëk wax waxa jamm morom waye fi nuyu lay tek mun wa kadhas tusniya ma kana fi qa'idati al adl wajib wal fadl sunna haythu al fadl afdal min al adl deng li nga xamantene lañ ci sété tamit moy lo xamantene mom ci jëmmé bopam qa'ida la moy al adl wajib wal fadl sunna al adl mandute ak mandu wajib lool dafa wax wal fadl ngeenel sunnatun ko sunna la and ak ne sunna mo gën mandu moy lan moy def rek comme jëflante ak nit ñi ci mandute rek moy en tout cas li ngay def dal moy do ton kenn juste li ngay def yep juste la lool mom moy li farata moy baña ton kenn moy nga mandu parce que en fait fo gisee ab atté wala ay doxalen ñetti façon mo mëna nek bu ñëk bi mom moy az-zulmu ton bobu dafa haram ñaaral bi moy al adlu moy mandu moy nga juste moy nit ki pen bi limu def nga tek ko juste pen bu tollok lolu wala bu la toñe nga rendre ko juste lu tollok lolu lolu mom moy mandu wala en tout cas boko bu la ligéyele nga diko fay nga fay ko juste limu yello yoy mandu te la tuddu legi nak mune al fadlu moy boko ca yokale lenen lo xamantene manam grâce lay doon ngeenel lay doon koku sunna la qaida bi nak moy ni li nga xamantene moy ngeenel koku li nga xamne mom moy mandute koku dafa war parce que boko deful da ngay togn te togn dafa haram legui ngeenel nak mom moy sunna waye nak ngeenel gogeyam fi mom mo geun li nga xamantene mom moy mandute gi kon lolu yoy ñom ñoy yi nga xamantene ñom ñoy exception ki al fardu afdalu min an nafli والله تبارك وتعالى أعلم.